Com ens agrada dir, si la música dona sentit a la teva vida, si creus en la música com a via de comunicació, si la música és una part important de tu, al Càpsules hi tens un espai. I aquest any, aquesta temporada, doncs no volem faltar a la cita, esperem fer-te companyia i que tu gaudeixis amb ella. I per començar, doncs comencem forts, de la mà d'una gent que ens donen molts ànims i que ens agraden molt i que ens transmeten missatge. I doncs tu mateix agafa el missatge. Adelante, bona parte, stand still. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Ven, Quina millor manera de començar que escoltant els Standstill, a la banda barcelonina de l'Enric Montefusco, que han pogut gaudir doncs, sí, aquest estiu en directe. Han estat fent actuacions doncs, per les nostres terres i per més enllà. Sempre dona gust veure l'Enric i companyia. I bé, comencem aquest Càpsules. Sembla estrany, però ja és la quarta temporada i si tot va bé, doncs ens agradarà això, fer-te companyia, donar-te pinzellades, càpsules de música, petites dosis de tranquil·litat a vegades, una mica més de canya o de força en d'altres ocasions. Tirem la vista enrere i continuem sent els mateixos, continuem posant-nos nerviosos quan comença un programa, com és el cas. Ens posem encara més nerviosos quan comença una temporada, com és el cas, però doncs això, amb moltes ganes de transmetre, de fer-te arribar música. I doncs també una de les tòniques del programa, nervis a part, sol ser doncs, el repàs de les novetats o també el repàs de, o l'agenda de concerts, aquells concerts que ens queden més propers. Un dels concerts que tenim doncs, aviat per les nostres terres serà dissabte dia 15 d'octubre, ens anticipem encara uns quants dies. Serà a Lleida, serà la sala Manolita, una sala que està fent una bona aposta per la música en directe. Ja ho repassarem i entrarem més en detalls, però podem comprovar doncs, que el panorama de concerts a casa nostra doncs, és més productiu que mai i ens en alegrem. Doncs a la sala Manolita estaran el dia 15, que me'n vaig per les rames, Elena, el grup, entre d'altres, de la Elena Miquel, que estan presentant doncs, el seu darrer treball, un treball que és bastant calentet. Fa poc que va sortir del forn, fa poc, uns mesos, just abans de l'estiu, en parlàvem també aquí al programa. Es diu D'herois i desastres. I doncs d'aquest nou treball d'Elena escoltem Auguris. Thank you. Càpsules. Aquest dia vol passar com un autobús buit que ningú voldrà agafar. Serà molt avorrit. Jo voldria que fos ahir i posar-nos a jugar, que serà més divertit que posar-nos a pensar que el dia és un autobús que no porta ningú. Però si tu estàs al meu costat i em vols dir com pot ser que estiguis trist tenint-me aquí. Tots els dies autobús que agafem s'aniran plin de llum i de gent. Però si encara no estàs llest per marxar o vols seguir el teu camí, jo estaré en un banc següent esperant. Sí, una descoberta. Aquí el Càpsules ens agrada fer descobertes, que no vol dir que per tu que ens escoltes ho siguin. Va ser a finals de la temporada passada, el darrer programa, el programa 93, perquè aquest és el 94, que doncs el Jordi Lanuza ens feia una recomanació, com en solen fer gairebé tots els entrevistats, ens en feia més d'una, Iron and Wine, per exemple, però també ens parlava d'un company de segell, parlava de Nico Roig, que ha estrenat un nou treball aquest 2011, es diu Tonada del Genoma Humà, i estàvem escoltant l'Autobús 8, un prodigi de delicadesa, com gairebé tot el que fan el Pau Vallvé al seu segell, aquest Amniotic Records. És un noi, el Nico Roig, que està a mig camí entre Brussel·les i Barcelona, que tenia el seu anterior treball, es deia Os Meus Shorts, de l'any 2009, de la mà de Rat Records, però té un llarg historial al seu darrere. De fet, em sembla que va començar amb Petites Peces de Sucre, ho tinc apuntat, l'any 99. Nico Roig, li seguirem la pista, com tan sovint diem. I una altra descoberta, o almenys per a nosaltres una descoberta, potser algú els ha vist per la tele en un programa d'aquells de zapping, que l'APM, perquè són un prodigi de senzillesa. Estem parlant dels Obeses. No diré gran cosa d'ells, perquè em sembla que més val la pena escoltar-los. Fan una cosa a mig camí entre Queen, l'òpera i la trinca. Ja sé que la definició doncs pot ser una mica estranya, però tu escolta-ho, són molt lírics, són molt rockers, són molt, no sé, operístics. I ara les Obeses, o els Obeses, ens parlen del pa amb tomàquet. Pam tomàquet, pam tomàquet. Vull un pam tomàquet, nena, vull un pam tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Vull sentir el cruixit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet. Per pagès, si el tomàquet ben estès, un raig d'oli virginal, providencial i un bon embotit de la cuixava del pit, i no hi ha però que valgui el porc de seda. Vull un pam tomàquet, nena, vull un pam tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Vull sentir el cruixit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, porta les baguets i amaga bé el quitxotet que tinc, que no val res. Si pretens fer-me feliç, apartant d'aquell xurís i aquests els de mortadela que no valen ni una pela. Si fas de la petita, des que eres ben petita, cada dia ni t'hi diu una agonia, qui ho diria? Quina fita no sentir-me de bonita. Nena, saps que sóc un ciberita. Pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet. Quina emoció, des que sento l'olor, la més gran degustació. És molt millor i qui vol foie gras o vi trufes i caviar. Tu no deixes que t'enganyin, el plaer no sempre és car. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Vull sentir el cosit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, guaita aquests ocells, qui de ser se'l fa de moll, jo no el vull estar per ells. Si no, al fons, que pretens, és ver tot tan content. Llença el pot de tomatada, que a mi el quim no m'agrada. Ja estic fart de repetir-te des que ets ben petita. Cada dia ni t'hi dia una agonia, que ho diria? Quina fita no sentir-me turudita. Nena, saps que sóc un ciberita. Pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet. Mai, mai no hi posis all, mai, mai, mai. Mai, mai no hi posis all, no fos cas que fessis un badall. Mai, mai no hi posis all, mai, mai, mai. Madame, monsieur, que vous désirez pour les dîners, tout canard, chapin ou cassoulet. Madame, monsieur, el cofre de la gutara, una tortilla de patata. La focaccia al rosmarino è una delizia incomparabile. Esquisita per i ricchi e nobili signori. Pam tomàquet amb pernil. Vull un pam tomàquet, nena. Vull un pam tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Vull sentir el cosit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet. Vull un pa amb tomàquet, nena. Jo, que m'entesto a posar etiquetes i que venen grups com els obeses i que, bueno, l'únic que fan és destrossar-te-les, perquè, mare meva, no saps pas com definir-ho. Lo millor és el que sempre diem, escoltar-los, i si et piquen la curiositat, doncs, bussejar una mica més, introduir-te i deixar, doncs, que la seva música t'acabi de dir alguna cosa, o no, o no. Doncs aquests obeses, amb un obesisme il·lustrat, doncs, que farà trontollar els fonaments del pop rock català, o no. I mira, a vegades les cançons, tu et prepares un guió, a vegades més cenyit, a vegades més lliure, però hi ha vegades, doncs, que les coses es van ajuntant gairebé com un puzzle, van encaixant. I per què ho dic això ara? Perquè m'explico aquestes intimitats del programa. Doncs perquè tenia pensat posar els Napoleón Solo, una banda granadina, com tantes d'altres i de tant referència, jo que sé, Los Planetas o Lagartija Anik. Doncs Napoleón Solo tenen alguna cosa a veure amb els obeses, sí, encara que no pugui semblar. Doncs aquest tema operístic Queen que en parlàvem dels obeses també se'ls hi podria associar als Napoleón Solo. Primer, doncs, pel títol del seu darrer treball, Napoleón Solo en l'òpera, mig camí entre els Queen, A Night at the Opera, o els hermanos, els germans Marx, i també, doncs, pel tipus de música que fan. però com sempre, doncs millor fer-ne el tastet, i ho fem de la mà d'un èxit dels Napoleón Solo. S'ha escoltat bastant, nosaltres doncs no li hem prestat, no li hem donat l'atenció que potser es mereixien, i ara que ens han picat la curiositat, ara els hi donem doncs una oportunitat. Una càpsula tiene que acabar. Déjame, no te preocupes por nada. Yo me quedo un rato callado en silencio. Intento olvidarlo y exploto por dentro. Y ahora no sé, tampoco tú. Los dos estamos abandonados, pensando el momento de irnos de aquí. Pero no es hoy. Esto es para ti. Todas las cosas que tengo a mí no me sirven en este momento. Yo no sé si piensas lo mismo, pero esto así se tiene que acabar. Però aquí al Càpsules no pensem pas en acabat, volem continuar. Com sempre, com és la tònica general de les tres temporades anteriors, intentarem apropar-nos als creadors, als músics, als artistes, els que fan tot això que nosaltres gaudim, quin do que tenen aquesta gent. Perquè sí, perquè ho és. Jo que no en tinc cap, almenys musicalment parlant, per a mi és claríssim que és un do això de fer música, sigui quina sigui la que sigui. Doncs intentem apropar-nos a ells. Avui també ho podrem fer, si tot va bé. Parlarem amb l'Anna Roig de l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxian, però serà d'aquí una estoneta. Com que ens ha agradat això del Napoleón Solo, fem una altra pinzellada. Aquesta gent han estat, aquests granadins han estat el Premi Artista Revelació Latin Alternative Music Conference a Nova York, als Estats Units. I ara, doncs, potser doncs, amb l'empenta que els hi pugui donar aquest premi de prestigi, o potser perquè ja els hi tocava, estan preparant un nou treball que sortirà doncs, l'any vinent, el 2012, i de la maqueta del que serà aquest nou disc ja es comença a saber alguna cosa. Es diu Antes de que ocurriera, i ara ho escoltarem. Napoleón Solo. Antes de que ocurriera, yo no sabía qué cosa era. Después me miró en el espejo.

imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una barruga i un moc que et cau ben llarg per transformar en divertit tot allò que no va ser, per transformar en divertit allò que recordo llarg i trist, tan llarg, tan trist, però que de fet tan no va ser. Doncs això, per nosaltres avui és un plaer poder parlar amb l'Anna Roig, suposadament està a l'altre costat del fil telefònic. Anna, bona nit. Hola, bona nit. Què tal, com estàs? Molt bé. Sí? Tranquil·la, relaxada? Bueno, avui he tingut un dia allà molt complet, cansadeta ja a aquestes hores. Musicalment parlant? Però no? El matí, la tarda, treballar a l'escola de música, i ara he arribat, he sopat i dic, va, doncs anem a parlar amb Radio Ponent. Això no fas cada dia, de parlar amb Radio Ponent. Ai, pues mira, una de les preguntes del guió era que jo tenia per relaxada o bastant relaxada de tota aquella època o aquelles setmanes d'estressants després de la gravació, doncs la publicació i la promoció. Jo pensava que ja havia baixat una mica el suflé. Sí, ha baixat, eh? Vull dir, no és el mateix ritme. Quan treus un disc realment vas a tope en tots els sentits. I ara, bueno, hi ha hagut l'estiu, que sí que hem anat fent concerts, i mai parem. La vida de músic és anar fent, no? Sempre que hi hagi feina s'aprofita. Sí. I llavors ara, bueno, ara quan arriba el setembre, som uns quants del grup a treballar amb escoles de música i bueno, toca posar-se les piles una altra vegada, combinar feines. Tu diràs. I de moment es fa bé, però bueno, que cada dia hi ha una miqueta més de gruix de feina i mira, mentre es pugui anar combinant, perfecte. Sí. Tot i que, ara que ens expliques doncs, la teva doble faceta professional, bueno, sempre musical, però per una banda doncs, de professora, per l'altra banda de creadora, artista, cantant, diguem com vulguis, tu sempre, en algun lloc que llegit, que tu et lleves al matí pensant en el teu grup. Sí, no sé, és la meva feina i com, no sé, és la meva feina i la meva vida a la vegada, no? Perquè a veure, que és una feina que m'estimo moltíssim, que és la meva passió, que hi he abocat doncs, tot el meu univers i tota la meva manera de ser i tot, els meus esforços i tot. Llavors, clar, al llevar-se, doncs, com qui va a treballar, doncs jo esmorzo i després doncs, ja em poso a treballar en el grup, a vegades en composar, a vegades més en respondre mails, a vegades doncs, en tenir...